سلام يا حسين سلام يا حسين سلام یا حسین محترم یا حسین یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین عظیم تھا عظیم ہے عظیم تر ہے یا حسین پاک کی نظر تیری نظر ہے یا حسین یہ دل بھی تیرا دل نہیں خدا کا گھر ہے یا حسین وہاں وہاں جان ہے جدھر جدھر ہے یا حسین یا حسین یا حسین سینہ کی نوک پر اذان تیرا جگر ہے یا حسین یا حسین سینہ کی نوک پر بلند سینہ کی نوک پر بلند سینہ کی نوک پر بلند زندگی کو کر دیا عظیم کام کر دیا سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین حسین وہ جو مقتلوں کو مکتبوں میں ڈال دے حسین وہ جو مشکلوں سے دین کو نکال لے خدا طلب کرے حسین اپنے لال دے حسین جو طلب کرے وہ رب ذوالجلال دے یا حسین یا حسین حسین وہ سخی ہے جو گدا کو بے سوال دے یا حسین کمال یہ ہے خود خدا کمال یہ ہے خود خدا کمال یہ ہے خود خدا کہے کمال کر دیا عظیم کام کر دیا سلام سنا سنا حسین ہے قدم قدم حسین ہے نشان نشان حسین ہے دلوں میں اہل درد کے رواں دواں حسین ہے زمانہ پوچھتا ہے یہ کہاں کہاں حسین ہے عجیب یہ سمر دیا عظیم کام کر دیا سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین عجیب ہے یہ مرحلہ عجیب ہے یہ حوصلہ بچھڑ گیا ہے قافلے سے یہ امیر قافلہ گھرا ہے فوج شام میں اکیلا ابن سیدہ ہے پورے خیمہ گاہ سے یہ فاطمہ کا ڈڈلا یا حسین یا حسین سکون اپنا دے چکا قرار اپنا دے چکا یا حسین حسین نے خدائی کو حسین نے خدائی کو حسین نے کو بھی بے قرار کر دیا عظیم کام کر دیا سلام یا حسین سلام ادھر گلوئے خشک پر حسین کے چھری چلی، ادھر قریب کما تڑک رہ گیا جری، بہن کو ہوش نہ رہا سکینہ خاک پر گری۔ سینہ سے سر کے خون نے سلام آخری کیا، عظیم کام کر دیا۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، حسین بادشاہ پر سلام ہر زمان کا، سلام ہو زمین و آسمان کا، سلام ابن سیدہ پہ سرور و ریحان کا، ہر ایک رنگ و نسل کا سلام ہر زبان کا، خدا کا ذکر تو جہاں میں تو نے عام کر دیا، عظیم کام کر دیا۔ حسین یا حسین، حسین یا حسین۔